Yleisön hippipitoisuus. Eilen Tavastialla ei ollut kovin montaa hämyä enää hengissä. Mites täällä? Onko siellä tukkia? Tukkia ei välttämättä tarvita, niin ihminen voi olla hippisin vai salaa ja hiljaa sisällä päikkiin. Ei voi sanoa joku kuka. Ai sinä sanoit niin. No ei se mitään, minä uskon kuitenkin, että voi olla, koska itse asiassa minäkin olen salaa hippi, mutta en tietenkään sitä tunnussa, en ainakaan tällaisen yleisön edessä. Eli kyllä varmaan arvasitte, seuraava laulu on kunnianosoitus kaikille niille, jotka ehkä vielä jonain päivänä tekevät maailmasta paremman. Kuka tietää? Hipit rautaa!